Хайди! Хайди, тут Соня! Пембле, тут Соня, все хорошо есть такая. Для кота, айди, ахарай, уляй, бапирет. Тут Соня, все как? Пембле, ци руйдава. Мы башем. گرای تو ولای من تی نگم حالا تیان دریان کردی هدی دمید براسی پیم بلی دریان کردی؟ دریان نکردم کلیرو برای سیسمانو دا پیل زور باش بون زور بباشی ما ملان لگلم نکرد ای کواتا چی بو؟ من لوی دل خوش نبوم دمیز بموناو سیاکن خونم با تو دا بینی با پیرا خونت بمنو دا دید؟ هنده زر هستم به بزاری دکر تنانه تناسه دانشم به زحمت بو باش او تو چی دلی هایدی؟ نم ده توانی بگره موا چون که هر چندزاره کدم گود ده گره موا کلیر دلی تنگ ده بو باری تندرستیش خراب ده بو دکتوری کلیر بیروکی گرانه و میدانه دکتور؟ بو چی هایدی پیمبله تو نخوش بوید ها؟ پیمبله نه نخوش نبوم ها تو بیرم برای سیسمان نامه که دامتی بو تو بپیره اوتا هلو ها اوش من تینوما زور سازگارا از باسو دیده دکم زور آسودم بله هایدی عزیزکم او گورانی او دارانه که تو حضر لیتی باشه هایدی جان نامکه توشم خوینده و عزیزکم نامکه بر استثمان چی که دانو سرابو ها بینید و دزانی من یندر کردو ها بیویز نا که دلی خود تنگ بکید اول نامکه دا دلیت که و تو همیشه بیری جیانی ناو چیکانت کردو ها ای او قصه راست ها بگو من ایره لهمو شنک خوشتی را با پیرا لبر اوه ایره مالی منا ایوانی با پیرا ایره زو خوشا براستی تو راستی قصده که هایدی همو قصه کانت راستو درستا بینی؟ چی بو با پیرا؟ هیچ نیا هایدی اهل فرانکفورت و تنها بوز لانه و هاتوی بو ایره ها کتا کم نخیر کلاسه کم لمالی پیتر دانا لبر اوه باو کلاسه و نتوانم یاری بکم بله بگو من تو باو شوه زور جوان تری لوه که کراسی چینوه لبر بکی وره عزیزکم وره بله با پیرا باو شوه باشترم هایدی براسی من زور خریبی توم دکر چکم زور باشا وره تماشا که هایدی بزانه چیم با تو حل گرتوا توانا لبری بکا وابزانم بۆ تەواوە ناتوانم ئەوە زۆر بچووکە زۆر بچووکە بۆ تۆ بێگومان من گەورە بوومە باپیرە وا دیارە تۆ ئێستا گەورە بووی سەیر کە چەند بچووکە باپیرە سبەی دەچمە دۆڕژێ داواکو کراس و پێخەفت بۆ بکڕم باشە کچەکەی خۆم ئێستا پێم بڵێ هەست بە ئاسوودەی دەکەی لەناو جێگا لە کات دروستکراوەکەم دەخەوم و هەروەها کراسێکی زۆرم هەیە لەناو جەنتاکەم بەڕاست بە نانەواکەم کورد ئاگای لێبێت باپیرە نانەواکە بەڵێ پێشم وتووە کە تۆ دەچی و جانتاکەم بۆ دەهێنی باشە بەیانی دەڕۆم و کراسەکەت بۆ دەگەڕێنمەوە هایدی دەچم بۆ ئەوەی جێگای خەوتنم ببینم هی چی ڕووی داوە جێگاکەم جێگەکەم وەکو جاران نەماوە باپیرە باپیرە پێم بڵێ چی ڕووی داوە هیچ ڕووی نەداوە تەنها ماوەیەکە لە شوێنی خۆیم گواستۆتەوە بۆچی لە ڕاستیدا من چاوەڕێ نەبووم بەو خێرایە بگەڕێتەوە بۆ ئێرە هەتا وەکو باوەڕم نەدەکرد و نەمدەزانی کە جارێکی تر دەبێت من تۆ ببینمەوە یان نا هایدی باپیرە وات دەزانی کە من هەرگیز ناگەڕێمەوە بەڕاستی وات بیر دەکردەوە لە ڕاستیدا بیرم کردەوە ڕەنگە تۆ ژیانی ناوشارت پێخۆش بێ لەلایەکی دیکەش باوەڕم نەدەکرد کە تۆ بەو ئاسانیە چیاکان و پیتەر لەبیر بکەی بۆیە نەمدەزانی چی بکەم بەڵام تۆ پێم بڵێ هایدی ئایا دەبوایت من چی بکەم ها بەڵام تۆ ئێستا هاتی تۆ بۆ لای من ئازیزەکەم ئێستا تۆ لێرەی لای باپیرێت بەڕاستی ئەمە خەون نییە ڕاستیە باپیرە ئێستا کچە جوانەکەم با بچی جێگەی خەوت وەکو جاران لە کات دروست بکەین ئازیزەکەم نەرم و خۆش شوێنێکی جوان بۆ هایدی بچکۆلانە بەڵێ باپچین باپچین دەی بۆنی زۆر خۆشە باپیرە وانیە بەڵێ هایدی وایە چی بوو زۆرمان نەماوە هی تەوا بووی باپیرە بەڵێ هایدی ئەوە جێگەکەی منە وانیە بەڵێ جێگەی تۆیە ئەوەش ماڵی منە بەڵێ بەڵام ئەو فرمێسکانە چین لەبەر ئەوەی دڵم خۆشە من زۆر دڵخۆشم هایدی ئەوە جێگەکەی خۆمە ئێرەش ماڵی منە زۆر دڵم خۆشە باپیرە باپیرە هایدی بەڕاستی من زۆر دڵخۆشم کچەکە ئەو پیتەرە پیتەر و مێگەڵە بزنەکە پیتەر Yeah. که رویشتی های دی ها؟ او راست نیه پیتر من گوره بوما هر وحا کراسه که تازه شمه یا ها؟ لما دوه لیره دمینی توا؟ بله لما دوه سبینه و همو روشت نگلو دی پیتر زور باشا هی گره توا هی گره توا لکو تایدا گره توا زور باشا هی گره و هایدی گره و هی زور باشا هایدی گرایوه هایدی گرایوه خوشم گرایوه هایدی من گرامه و پیتر گرایوه هایدی گرایوه او زور باشم یوکی یوکی راوسته یوکی من هایدیم رامه که یوکی او بیتو یوکیه من هایدیم تماشاکا یوکی لپشت دوسته و یوکی گوره بوی برای سترا سرتی نبری من زور خوشحالم ببینین یوکی زور خوشحالم گرام اولاد تو زور زوانی دای کشد وکو تو ابو پیتر کات بفیرو مده تو زور دو اکو توی خیره کدی بسر چاو هایدی بیانی لگلم دید بود لورگاکا بگو من دیم دی با بروین ها اولی را چی دکن دی برن لگلم دی با بروین دی با بروین برو نو مالوه بقصه پیتر بکن بیانی ده تنبین موه ها چی بکن پیتر بنیازی دیدار بنیازی دیدار برنارد برنارد تو چونی زور بیرم دکردی هایدی دی با ایست اپسیم بزنکم بدوشین اگر لبیرد ماوک چکم لیم گره خون بطن یاو کارب کم زور باشا کرسیه کودزمه کشت بودی نم باشا وایتی دینا با پیره ورا او چی بو هایدی سیر که با پیره بو تیسکی زور گوره ای او نخوشا نخیر نه هایدی او اوسو انشاءالله بمزوانش دزه اوسا وایتی تو بمزوانه دبیت دایک هایدی بروای وابو کوا هیچ تیگ لجیانی چیاکان نگوراو وک خویتی بلام ایستا واتی دگاد کوا جیان لگوران دایو شتی جوانی تیدایا یوکی بو بدای که کاریلی که جوانو وای تیج بمزوانه کاریلی که دبیر او ده هایتی گراواتو چیاکانی علب دیشی رکت بخواه هایدی شیر سودی زوره واده کت که تو زو گوره بی زور بتاما هرگیز لفرانکفورت شیری و بتامم نخواردوا زور خوشا تو سرکوتوی دی کمی چی ترش بخواه اکتا کم ها؟ پنیری فرانکفورتی جو که اون پنیره بتام نبو هم؟ بلام خلچی فرانکفورت خوره چی زوره و زورو خوش دخون وانیا هایدی؟ ها؟ بله شربا و ماسی و سلاتا و حلوه وشتی دیکش بلا من گرنگیم پینه دادا ها؟ هرگیز؟ هرگیز با پیرا لوی تیاو مرگی وکو ایره لینیا بزنو هوای صافیشی لینه بو هورکان هورکانیشی وکو ایره نبو با هوای برزی خانوکان خورم ندادید بله خورم ندادید او تو چی دلی؟ نه یوکی ندینا تنانه توش بسیتی کچکم بسیتی بیبروه من دمه تا حتا ایلی رب من موا دمه نیتوا دا دی ایستا کش پیوسته نانکت بخوی هایدی ها؟ او چی تا؟ یکی کم بینی و بزر بو ها؟ چه بزر بوا؟ دی زو نانکت بخو هایدی تو زور ماندوی دی ها؟ ها؟ او تا؟ چه لدره ویا؟ بابرام تماشه ها چی بکم؟ ها؟ دستم بزنم چه لدره ویا؟ یوکی او منم آرام با ها پیتر باشا پیتر تو بم شو چی دکه لدره و ها پیتر بم شو چی دکه من ویستم ویستم چی ها فرمو اوام بو هنوی هنده گویزه با توم گو کردو تو هایدی زور سپاس پیتر پیتر دی ورا جوره و لدره و ممینه دی ریگم پیده دی بیگو من ریگت پیده دم پیم نالی با چی بمشه و درنگه هاتوی بو ایره پیتر لبر دا پیرم دا پیرمو تی که دا پیرا؟ بله، لیمی پرسی که اید دلیم تو با او گرایی تو تا و کلیره بجی هایدی یا خود دا گرایی تو فرانکفورت هر لبر ام هوی حاتم تنها لبر او ما بسته حاتی بو ایره کواته بو سینه حاتی جوره و دا ترسام لبا پیر دا ترسام لبا پیرم دا ترسای چون که لوتای تو رویشتی حاسو کوتی گورا و قصه لگل نده کردو لهمش تیکش لمن تورا دا بو او زور تورا بو هایدی پیتر بدا پیرت بله هایدی هرجیز ایره بزه نه هلید او چیاکانی لهمو شارکانی دنیا خوشتر دوه هایدی خوی اموی بمنود و هایدیش به هیچ شویگ بروه ناکم کدروب کاد وانیا پیتر براستی ودود ای پیش استوام نود هرگیز ایره بزه نه هلم بلام تو یعنی هشتی گروب در لیره نروی بله نروم زور باشا چاوره که پیتر او دیاریم با تو هنوه نخیر سپاس قبولی نکم شوی سیرا کواتا او گرنگ نیا اوت پیتونا دتوانی با خوتی ببی اوان بدلا سپاسد دکم هایدی دینانکه تواب که پیتر توش هاو باشیم هم که که تکی درنگ و لوانه توش برسید بی ورا نخیر نتوانیم بمین موا چیه پیتر ده تاوی دعوتکی من رد بکی توا با چی ده تاوی باو زواب روی ها گوشتی سرکره او من هیا دی پیتر نر من لگل بخو ها کواتا ها اوانه لناو سبتکه دابنیو لمالو لگل دا پیرت بیخو بلام سپاس سپاس دکم که امسلیت پیدام هایدی اوه زگه زوشتی تی داده بیتاوا شوت شاد هایدی شوت شاد بیانی دید بولورگا کن هایدی بله تو دل نیای؟ بگو من دل نیام به هیوای دیده خود لگل و سپاس با دیار یکد سپاس با سبتکا چی روی داوه؟ من دلخوشم شوت شاد شوت شاد بخنزي لي أنا كام لجر آسمانی شینی درو شاو دایا لچیا جوانو سرنج راکشکا که هر دن بیری دکردوا که امشو لسر جگا لکا دروس کراوکی خونکانی او کتب چکولانیا لها موکاتی خوشترو اسودتر دبید